ننن سبق د سورت آراف یولسم آیاتو آیات نمبر گیارہ سورت آراف پارا نمبر آٹھ سورت آراف کی دری مسئلے ذکر کی دی اولا مسئلہ تسلی نبی علیہ السلام تا چپاغی بانی واقعات موسیٰ علیہ السلام او دویم مسئلہ اتباع ما انزلو کئی چپاغی باندی واقع دا آدم علیہ السلام او دا شیطان چگورا آدم علیہ السلام اتباع ما انزلو کا نو اللہ رب العزت کامیاب کر او شیطان ان کا نو اللہ ذلیل او رسوا کر او دریم مسئلہ مسئلہ توحید او رد شرک آغی باندی واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کول اس سبق کی واقعات آدم علیہ السلام او دا شیطان ذکر کیدا خیال کئی ترجمے تا اللہ فرمائی ولقد خلقناکم او تاکی سرا پیدا کری منتاسو ثم صورناکم بیامی شکلنا درکڑی تاوتا بل مقام کے رب العالمین وی فاسن صورکم خستہ شکلوں نے درکڑی تاوتا ثم صورناکم بیامی شکلنا درکڑی تاوتا ثم قلنا للملائکتی بیاوی منگا فرشتو تا اسجدو لآدم سجدو کئی طرف دا آدم علیہ السلام تا سورت بقرہ کی پدی وضاحت شو چی اسجدو لآدم سجدو کئی پا طرف دا آدم علیہ السلام فسجدو بستلو سجدہ کروا الا ابلیس مگر شیطان نو کرے لم یکم من الساجدین نو شیطان دسی دیکھ ان گنا قالان ویلور رب العالمین ما منا کا سشی منک تالرا او شیطانا سشی منک تالرا اللہ تسجدا دسی دیکھ لنا اذ امرتو کل چوک مکرشتا تا ولد سی دون کا قالان ویلو شیطان انا خیر منو زغورم ددی آدم علیہ السلام نا خلقتنی من نارن پیدا کرن دیزو دا اورنا و خلقتو من تین او پیدا کرد دی آدم من تین دا خاورنا گرد کیا سی باطلو کو خوا وی اور سزول کئی لمبی کئی نقصان رسی آدم دی دا خاور دا پیدا کرد خاور رسی ددی تا خیال لو چی گرد خاور کی دانا واچی نو آغا زرغنه شی اور تا چی واچی وستو دی خاور قیمتی دا انسان دا دی خاور پردارا یعنی دا انسان جسم سمرا بدبوی ہے گوری گوری چی خاور کی نی دفن پا قبر کی نو کدا بدبوی بار تتوی خلقو بدا خلی پٹولے کی نا پٹولے بدبوی او سمرا نقصانات دا غا کیا سی باطل دا اندوانو یو اندو مسلمان باندی ملا باندی اعتراض کی چی مولی سے شیطان دستو نہ پیدا دے وی اللہ قرآن کی من نارن سموم دا اور دا شغلینا دیکھا وی چی دا اور نہ پیدا دے او رد قیامت کی وی اللہ دے چرت گر گئی وی اور تا جانم تو بزی کی وی چی اور تا واچی دا خس نقصان نرسی دا دیس فائدہ شوا اور چ اور تواچی گی نو تاسو تو ایم دا شیطان تاسو نقصان دا شیطان دا اور نا پیدا دا اور تا بزی نو اور چې ورته واچیږي دا اوس نقصان نشو شیطان. مولا غلش یو زمیدار پلا روان دی خلق را جمع دی پہلے کسے چل لے وی جی دیندوانو مولا پندت پا مسلمانانو مولا اعتراض کر دے دو مسلمانانو مولا ورطا غلق دے ویسے اعتراض دے وی ورطا ہوئی چی گورا شیطان دور میں پیدا دے ستاسو قرآن کی اللہ ہوئی نو چی اور اورد قیامت اللہ ورطا واجی نو اور خورتا نقصان نیسی رسولے نو شیطان کو اور تواجی کی دا سے ابس ہم بس دی زمینداری اور لوٹ ازان سر واغستا اور ندیش آگا پندت توی دست نہ پیدا ہے وی دخاو نہ شرش جو پر تندی ویشتو چی ویشتو وینی پر آماتی شوی پندت لار اندو لار رپورٹ روک خداری چی زمیندار پسی پولیس راگے بیت وی جی زیاسی بیسو ویشتو وینه جی ته تپوسو کوي وینه کنه جی بالکل اسی بے سویشتم دی په مولا ما اعتراض کو چې شیطان د اور نه پیدا دی پر د قیامت الله اور توا چی نور خور ته نقصان نشي رسول می ودا می دغه د خبرې جواب د تور کول کنه وی دې د خاور نه پیدا دی ما قتل چې لا خاور خاور ته نقصان رسول شي کنه پر تنظیم می زکه وشت وینې ترما خاور خاور ته نقصان رسوي ښا انسان د خاورې نه پیدا دی خلق ناو من تین نقصان رسی الله فرمایي قال ویلو شیطان دا برنه لو سپیکر بند کړه قال ویلو شیطان انا خیر منو زغورم ددنا خلقتنی من نارن پیدا کریم د زد اور نا وخلقتو من تین او پیدا کرے دے آدم من تین لخاورنا دے دخاورنا پیدا دے او زدورنا قالا نویلو رب العالمین احبت منا کشاد دی جنتنا فما یکن لکا بس نبی تالران تتکبر بیا چه تکبر کی پدی کی تکبر ستوئی اتکبر ان یرا شخصا نفسا اکبر من غیری تفسیر المانی وی تکبر دی تو وی چوینی سره خپل ځان لره لوی دبلنا د انسان ډیر لوی غټ ګن تکبر دی چې زما د مقابله سوق نشتا تکبر دی تو وی ښا دا شیطان ښا یو اگر خپل مقام مخلوق تخکار کول لکه یو عالم علم کړي خلق داغه د علم او داغه د حال نه خبر ني داغه خپل تعارف کی خپل ځان اختیار کی سوره یوسف کی برازی بیا د خبره بکوخه انت تکبر بیا دا چې تکبر کی پدی کی فخرج بس ازا انك من الصاغرين يكن انتبه ذليلنا قال ان ولي شيطان انذرني مولت را كما ته الله الا يوم يبعثون ترستر پورته کیدو قال ولي رب العالمين انك من المنذرين يكن انت د مولت در کړه شونا ذاتات می مولت در کړه تر قیامت ابدی وجنمنا ورد شیطان اگر سوال اللہ قبول چرت تاو داو اور دل کی شیطان مرش دے سوال کرو چھ تر قیامت با جون دے امربا ما تا جون راک اللہ وی دا جون ندرک اینو دا انسان دا شیطان نزیاد پلیت دے دے سوئی دے وی گورا زمونگ اوری ناو دا دی اولیاء رت کئی نا مونگ دے تو آئیو دی اولیاء تاو دی زمونگ سوال چاہتا کئی اللہ تا اور تو استاد اللہ سر نہ لگی سر پینا نہ کرم دیر پلیتیو زمون نہ منی ندی اولیاؤ منی دا فاق اور دا شیطان نم زیاد پلیتی بابا دارا تو دا شیطان نم زیاد پلیتی نسو خود دا شیطان نم زیاد پلیت زانتا نشی بیلے اور کہ دا شیطان نم زیاد پلیت زانتا مشرک ہوئی نو وہی نہ خودے پلیت تدن اے اور تو اے گورا شیطان سوال رب العالمین منظور کراؤں رب العالمین تو ہی انزلی لا یوم یبعثون ویلو شیطان مولا ترا کماتا ترستر پورت کی دو قال ویلو رب العالمین انک من المنظرین یکن انتبید مولا درکر شونا قال ویلو شیطان فبی ما غویتنی پا سبب داغا چی زما جون دی پریشان کا اغویتنی ماوردی ہوئی زما جون دی پریشان کا فتو القدیر ذکر کئی غور رجلو اذا فسدیشو غور رجلو اذا فسدیشو سوائی رو ذروائی درست ناسو زر زر خم اس ہم خراب ہے اس نہ دے خراب ہو اللہ فرمائی قالا ویلو شیطان فبما غویتنی پسودا چ زما جون دی پریشان کا زما جون دی تنگ لا کو دن لوم صراطک المستقیم دکھی لی اس لا قدن لهم خامخا کی نمب دیلا صراطک المستقیم پل لارستا کی چنی غدا اے غور رجل اذا فسدیشو پریشانی فت القدیر ذکر کئی ماوردیم بھئی کلچ دے انسان آغا جون کی فساد راشی جون دی پریشانشی ندیتا غواہو فبما غویتنی پسوداغا چه زما جوندی پریشان کن لا قدن لهم خامخا کینم بدوی لرا صراطک المستقیم پلارستا کی چنی غدا ثم لا تینهم بیا برازم بیتا من بین ایدیهم مخید دینا و من خلفهم او رست دینا وان ایمانی مو دخی طرفنا وان شمائل مو دگس طرفنا د سلور والو اطراف نبر اعظم حملی بکوما زما دی سلور والو اطراف دراتلو او د حملو کولو مقصد بسی ولا تجدو مقصد بدائی ولا تجدو چوبن ممی اکثرهم شاکرین اکثر د دنیا شاکرین شکر گزار گر شیطان ویلو سلور والو اطراف نبر اعظم امام خلف شمال جنوب ددی سلور وارو اطرافو دا حملو کولو مقصد بدائی چی اکثر لا قدن نلوم صراطک المستقیم ستا پلار کی چی نیغ دا قرآن کریم دین بے پاتکم دین بے رستکم من بین ایدیم و من خلفیم رست نبور پس خطر آلیگم چل کر آشا یا رست نبور پس سکر ہو لیگم راشے کورتا کار دیر سرا مور دی بیمار یا راش لگے کورتا امی دی آواز تھی نو دل تن بے پاس آئی شیطان پلارو کی بے پلو مرگرے بے پاس آئی ہوئی امی دی آواز تھی اچلار چی نو بار بلو بکی شنڈئی بکی کچوان بکی دا شیطانی خا چی دا قرآن نے پاتے کہ دا قرآن نے پاس آئی درشان کلا وان ایمانیم دخی طرف نا خی طرف اے دیخی طرف کی دو گوڑی جیب بھی کنی بھی خی طرف نا برازی خی طرف نا دو گوڑی جیب دے آلکت پیسہ میں صحیح لگئی ہوئے گس طرف نظر دے نظر کی بورتا وسوسیہ چوما دا مختلف اطراف نا راتلو زما دا راتلو کولو مقصد بداوی چو ولا تجدو اکثرهم شاکرین او بنمومی اکثر ددینا شاکرین مواحدین شاکرین یعنی ثابتین علی التوحید قال ویلو رب العالمین اخرج منها ازاد دی جنتنا زا مضمومن مزعومن بدیوے لشے مدحورا رٹلے شوے لمن تبیہ کا چاہ چی تابداریو کو شیطان استا منهم ددونا لام لاننا خامخادكم با جانما جانم منكم اجمعين تاسو طولنا ويا آدم اے آدم اسکنن تا اسیگتا وزوجو کاو بی بستال جنتا پا جنت کی وکلا منها اخرید دی جنتنا رغدا پریمانا بلکی سورت بقرہ چوی فکلا بس خرئی من حیث شی تما کم جانا چپوش استاسو ولا تقربا هذه شجره تامن دیکھی گئی دیونی تھا فتكونا من الظالمين بشی بتاسو من الظالمين د کمی کون کنا اے مخکری تفصیل کرو گا یاد شیت فتكونا من الظالمين بشی بتاسو د کمی کون کنا زان تا پنیامتنو د جنت کی فوسوس لهم الشیطان پس وسوسا چولی وا دی دوارو لر شیطان لیوب دی لهما دی دا پارا چکار کی دی لرا ما حغس لهما دی دوارو لرا ما حغس اوریانهما مانی تخشال کو اوریانهما چپٹو دا دی دوارو نا من سو آتیما اورتنا دا دی دوارو وقالا ویلو رب العالمین ما نحاکما نوئی منکری تاسو دوارا رب کمار ابستا سو انہا جی شجرتی دا خوراک ددی ونینا اللہ انتکون ملکینی مگر چی شیطا سو بادشاہان دا جنت او تکونا من الخالدین یا شیطا سو ہمیں شفاتی شیطان راگے آدم علیہ السلام تیرکی وسو سوا چولا او قسمونے ورطو خوڑل اللہ ویو قاسمہما او قسمونے خوڑل دی دھوڑ لرا انی لکما لمن الناسین یقیناً تاسو دوارو لرم د خیر خواہی لٹ ان کنا د نصیحت کے ان کنا قسمونے خوڑل چی قسم پا اللہ داونا د جنت چی تاسو خوڑا تو تاسو باب بادشاہان د جنت شی ملکے نی فرشتی د جنت بنا جوڑی شی بادشاہان بشی او یا داونه چې مو خړا نو می شب جنت کې پاتې شي اے مرګ تاو انسان په دې هرڅ کې کړه چې جنت وي او می شوی او بیا په جنت کې بادشاہ فرشته شي نور می رځي آتی ګره انسان خبره پي نو چون کې د دې هرڅ په لالچ کې آدم علیه الصلاه والسلام راغې شراشه کدی جنت بادشاہ شوم راشا که پا جنت که میش پاتشم او بلدا قسم او خورون پا قسم دو کشا یو دا قسم دو کواب ویم لالج دا جنتو نو دا جنت لالج پکار دے اے دا انبیاء و صحابو وینی چی توی دی سد پارا توی دی خود جنت پا لالج توی دی چی جنت اللہ وی دا بدر کو شیطان خود دروغ لالج ور کرو اللہ دا رشاو ویلی بخار خبر کوئی خیر دل دے او مسئلہ آوری حضر اس سے وین کو فدلہو ما بغرور نراکو ذکر دی لرا دی دوار لرا بغرور پدوکی سرا فلما ذاک شجرا فدلہو ما بسرا کس کرو دی دوار لرا شیطان بغرور پدوکی فلما بسر کلا ذاک شجرا چتکلیوا اشجرا ونی د جنت لرا نو بدت لوما کارشو دی دوار لرا سواتو ما شرمگا اور عورتنا دی دوارو یا بدت لوما کارشو دی دوار لرا سواتو ما بیزتی دی دوارو یا درم امانا بدت لوما کارشو دی دوار لرا سواتو ما بدننا دی دوارو نہ تو بدل لو مانا ڈیرا زائبہ مانا رکھا اصل وتفکا یکسفانی او شروع شو دا دوارا یکسفانی علیما چل گولی د خپلو بدلونو پوری میور کل جنا پانی د جنت اس دل تبازی مفسرین ذکر کئی شرا دا پورے بربند کری ہوئی خان سیکرو پورے وی بربند کری او بربند دنیا ترولی میدا خبر سینا را دا دا انبیاء دا شان مناسب لگ تاسو تپدی کی تحقیق نیشتے وایا زمون استادانو تا جکم تحقیقو آگا تحقیق دیر بہتر ہو لاؤ دائی پورا بربند کری نوخا اس کے توے چھو تک کے اختفانی علی ایمان نورک الجنہ یرا پاگا بربند زیونی ویفانی دے جنت لگو لی چھو بربند نکل ویفانی دے جنت لگو وینا دا پانی دے جنت دائی او تحفہ دنیا ترارا لیکن سرے چھ دبل زین راجی اس مدینی نراجی نے تو مدینی کجوری دان سر راجی تو فوی برسن راجی دا یو بہترین سیزو دا غدائی کی چھ دا اللہ نبی دیتا تو فوی لیو دعائی کرے اس مکی نے تراجی نو آب زمزم راجی مکی کی خودیر سیزو نبی خواب زمزم دا یو تو فوی نو دای چھ جنت نے آتلل نو زان پوری پانی دو جنت لگو لی دانے چھ بربن نو پزانی پہ پٹھو لی دائی دنیا کے تو فران خا خبر کوئی او کتے چھ بربن لو دا خبر دا انبیاء دا شان مناسب ندا دا نورانی لباسو و جنت کے اللہ رب العزت پورا گندو حدیث کے راضی و نورانی لباس با اللہ جنت یا تو مثال در کو لکے او فوجی دخپل افسر نا فرمانیو کی حوالدار اگر میجر کرنل خلاف یا داغ نا فرمانیو کی یا سینتری یا درو پٹ استاد دا مجل کرتے ذکری خا درو پٹ استاد سینتری سینتری اس دے دا میجر نہ منی اور میجر اور باندھ لکھلو کی زکور تا بستر گول کو زکدا وردی نو آ وردی چی تلر کی دے بربن لو لی نا نا اگر دا حکومت والا وردی تلر کی ویزا اگر پیتی میتی تلر کی اور تو ایزا کورتا بستر گول دے پس پینو کپڑوں کی یا پامو کپڑوں کی کورتا راشی نو پامو کپڑوں کی راشی دانے کے نیچے پی کزا کا وردی بربن لی رو لی نا نا دا جنت یو وردی و نورانی لباس کل چدا آدم علیہ السلام تا اللہ ویلو دا ونا مقرو وی خورا پی دا لباس اس کچھ کئی دی دنیا تا ناغ نورانی لباس تی کچھ کو پا عام لباس دنیا تا رو لے خبر اپ پوری دا زنو آئیم نورانی لباس تفسیر معیب الرحمن ذکر کئی دا نورانی لباس تفسیر قرطبی ذکر کئی دغشان امام راضی تفسیر کبیر کے ذکر کئی دغشان ابن جوزی ذکر کئی ماوردی ذکر کئی احکام القرآن ذکر کئی روح المانی ذکر کئی تفسیر طبری ذکر کئی دا نورانی لباس ہو او اورات نہ مراد دغه مقام کی عورت نہ مراد پدا مقام کی بے پردگی دی را یا دا یو بل تلی دل دی نو خزا خاون تا گوری او خاون خزی تا گوری که چریوی نو آرزی دغه کړي یو بل تلی دو دفع او دا یو بل تلی دل زکا کول چی دنیا کی بعدی زندگی تیری گی او دینا و بچی پیدا کی گی چی دا یو بل گوری دانا چی تولی دنیا تی سرگن کر ملائکو تاو تولی دنیا تی اول خو سرگن کری نو که سرگن کری نلاوی بدت لو ما سواتو ما کارشل بیلا دی دوار لار سواتو ما اغا اورتون دی دوار یا سوات نمراد بدلو ندی لکه سورت مائده کی ما تاو تویلو اے سورت مائده لگراوال ما تاو تویلو چن آیا آتما پکار راجی یا چھے آدم علیہ السلام بچو پگشتم آیات کو چکلا اغیو زی بلو وجہ 31 تے اللہ فرمائی قالا نویلو قابیل یا ویلتا جسوان اکون مثل هذا الغراب فواریا سوات آخی دیوئی فواریا فواریا سوات آخی چھ پتکڑے میں وی جو صدر ارخ پلا سو آتا آخی نگور کبر کی چھ انسان پتھائی کھا نا صرف شرمگائی پتھائی چھ کہ طول بدن پتھائی گی طول بدن دل توی فواریا چھ پتکڑے میں وی سو آتا آخی جو صدر ارخ پلا دل تا سو آت نا مراد جو ساو جسم طول دے تول جسم سو اتاخی جسا ضرور خبر نو اصل اللہوی بدت لهما کارشو دی دوارو لرا کارشو دی دوارو لرا سو اتو ما بدن اد دی دوارو بدن تی مراد دیکھا شرمگان دا سو ات نا مراد سرے بدن اللہ فرمائی فدلو ما نراکو ذکر دیدوار لنا شیطان دس فنا اسی وحی آو رہی پر طریقی چی بدلو ما فدلو ما نراکو ذکر دیدوار لنا یا بدلو ما اے ضرور کرو دیدوار لنا بدو کے بانے لفظی لغوی مانے رہا بدل لو ما بزرو اکرو دیدوار لرا ببرورین پدو کے سرا فلما دا کا شجرا کلے چی سکلیوا ونا دا جنت بدت لو ما سواتو ما نخکارشو دیدوار لرا سواتو ما بدلنا دا دیدوارو یا ماو یانو ما سواتی ما حاغا چی پتوی د دې دوالو نا سمین سواتی ما د بدلونو د دې دوالو دا بدن مان دې رخواخه د دې تایید قران کې ملاوي وتفقا او شروع شو دا دوانا یختفان الیما چې لګولې د خپل بدلونو پوری به ورکل جننه پانی د جنت اے کته مکمل بربند کړو نو آیا قران وګورا لگو گو رب قرآن سورة طوارا وارا بیا بس جواب کی بازی مولیان 118 آیات گو پا ماننو کوئی کہ بس تفسیر جسے نکلیا ہوئی نو اگر اللہ ہوئی اِنَّ لَكَ فِي اِنَّ لَكَ اللَّهَ تَجُوَ فِيَا یقیناً تالا او آدم نبی پدی جنت کی وئی اللہ تجوا فیا چن بہو گے کی گی پدی کی ولا تارا او نبا بربندے گی اللہ وی نبہو گے کی گی او نبا بربندی او تو ہوئے تفسیر لکلی چی بربند کری ہو تو آیا قرآن و ملم قصدہ تفسیر و ملم اگر تو آگا خبر ہے کہ مخی چما ہوئی تھا نا ملک صاحب کو نہیں مان رہے ملک سے دروغ نہ ہوئی تھا اگر یہ سلو پنجاب کے کارے کو چاور سرٹو کیوں کی پہلے کے کلی لذر تردر راشا خضر کو نشوی رہا اور تولی کل از طرف ملک صاحب نا خد ملک صاحب در طرف نہ دے زر تردر کور تراشا خضر کو نشوی د چا خطو کته په جړاش لاړه غا چا سره چې مزدوري کوله غته وي خان صاحب ما ته چټي راځي او ورته ویلي وی ما پس د ملک صاحب خطر راغلی دی چې خزر کونډه شوی او ورته بدبخت ته ژوندې څنګه د خزر کونډه شوی را هغه ورته نه نه کنه چې ملک صاحب کوډ نه مانه ملک صاحب دروغ نه وی ملک صاحب خدای کې ملک صاحب دروغ نه او ته چلو مرنی تو روغ یو خزر کونډه شدا څنګه وی نه نه کنه ملک صاحب دروغ نه وی نه خو هغه خبرې چې تفسیر کې غلطی نشی رات بس سجی لیکلی هغه به لیکلی ما تا تا د قران نو خو د مفسرین او اقوال مې ته خو او څو خره خپل را چې انبیا بدنامینو بدنامې دا خو د انبیا او د بدنامولو معنا کړي الله فرمایو وانا داوما اواز کړو دی دوالو ربو ما رب دی دوالو علم انا کما اینو ایمن کری تاسو دوارا انتل کما شجرتی دا خوراک دا دیورینا واکل کما او نویلی ما تاسو دوارو تا ان شیطانا چیکنن شیطان لکما تاو دوارو لرا ادو مبین دشمن دخکارا او ما تاو تنویلی چی دا شیطان ظالم ستاسو دشمن دے ستاو دشمن گوری ماتا او تو ویلو دا شیطان ممنه او تاسو بیان دو دی شیطانو من قالانو ویلو دوارو ربنا اے رب زمونگا ظلمنا انفسنا ظلم کرمونگا پخپلو زانونو ویلم تغفر لنا کچری بخنونو کی مونگتا و ترامنا و رامونو کی پمونگا لنکونن من الخاسرین خامخاشو بمونگ ده تاوانیانونا دعوی ربا ربنا اے رب زمون ظلمنا انفسنا کمی کرے مونگ پلو زانونو تا سو ربنا اے رب زمون ظلمنا انفسنا کمی کرے مونگ پلو زانونو تا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا كَچَرِ بَقَنَوْنُ كِي مُنْتَا وَتَرَامْنَا وَرَامُنُ كِي پَمُنْغَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ خَامَخَاشُ بَمُنْغَ تَاوَانِيَانُنَا قَالَ وَلُو رَبُّ الْعَالَمِينَ اِهْبِتُو كُشَ عِبَادُكُمْ لِبَادٍ بَعْدُ بَيْسْتَاسُنَا دَ پَارَدَ بَعْدُ عَدُونَ دُشْمَنَان وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَتَاسُ لَرَبَيْ پَدْمَاكِ مُسْتَقَرٌ قَرَارْتِيَا وَمَتَاعٌ إِلَاهِينَ او فائدہ تمنیتی مقرر قال ولي رب العالمين فيا پرزمكا تاهيونا جوان بتيروي تاسو فيا تموتون او پرزمكم ريغ تاسو ومنا تخرجون او د بيزمكنا بروزي تاسو ورجوان پزمك دي او مي دزمك دي پاس دي او پور دي قیامت داد رب العالمين قائده و قانون دي رزمكنا بروزي رسول